www.niewidzę.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 października, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. List z prośbą o przełożenie Brexitu wysłał do Rady Europejskiej premier Wielkiej Brytanii. Bohaterów Powstania Wielkopolskiego upamiętniono w Złotowie. Od północy obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów. List z prośbą o przełożenie Brexitu wysłał do Rady Europejskiej premier Wielkiej Brytanii. Tego wymagają od niego przepisy, ale jednocześnie Boris Johnson znalazł sposób, by pokazać, że robi to wbrew swojej woli. O szczegółach Adam Dąbrowski. Prędzej skonam, mówił Boris Johnson, pytany, czy poprosi Unię o przełożenie Brexitu. Ale posłowie zobowiązali go do tego, jeżeli do soboty parlament nie da umowie zielonego światła. Nie dał, a jednak Boris Johnson nie napisał listu. Zamiast tego wysłał do Unii skan wzoru załączonego do ustawy, która zobowiązuje premiera do proszenia wspólnoty o więcej czasu. Na dole drukowanymi literami premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. No i miejsce na ręczny podpis. Podpis, którego według brytyjskich mediów nie ma. Są za to dwa dodatkowe dokumenty. W pierwszym wysoko postawiony urzędnik służby cywilnej tłumaczy dyplomatom europejskim, że premier nie miał wyboru, że musiał po prostu wysłać listy z prośbą o więcej czasu. A w drugim Boris Johnson ogłasza politykom unijnym, że tak naprawdę przełożenia Brexitu nie chce. Ten nieformalny i pozbawiony mocy prawnej list jest już przez Borisa Johnsona podpisany. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Wracamy do kraju. Kilkudziesięciu opozycjonistów z grup oporu Solidarni działających w ostatnich latach PRL zostało odznaczonych Krzyżami Wolności i Solidarności. W imieniu prezydenta odznaczenia wręczył prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Grupy Oporu Solidarni to stosunkowo mała część zakonspirowanych działaczy opozycji antykomunistycznej, która w latach 80. przeprowadziła szereg spektakularnych akcji wymierzonych w aparat represji PRL. Były zasmradzane samochody, mieszkania, dojeżdżania różnych prokuratorów innych. I to były fizyczne działania, represyjne po prostu. Jak mówi jeden z odznaczonych, Jan Kulczycki, Krzyż Wolności i Solidarności to potwierdzenie, że członkowie grup nigdy nie dali się złamać. Wręczający krzyże w imieniu prezydenta prezes IPN Jarosław Szarek powiedział, że członkowie grup Oporu Solidarni w okresie komunistycznego zniewolenia byli żołnierzami cywilnej walki o wolną Polskę. Wasza działalność budziła nadzieję, dodawała siły. W tym momencie, jak wydawało się, że Solidarności już nie będzie. Krzyże wręczono w rocznicę porwania i śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, blisko związanego z grupami oporu kapelana Solidarności, w ramach obchodzonego po raz drugi Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Bohaterów Powstania Wielkopolskiego upamiętniono z kolei w Złotowie. Na tamtejszym cmentarzu odsłonięto tablicę z nazwiskami powstańców, mówi wiceburmistrz Małgorzata Hołodowska. Dbanie o to, że wszelkie ślady przeszłości w naszym otoczeniu mają znaczenie. Mają znaczenie dla wychowania młodego pokolenia i dlatego w tych uroczystościach uczestniczymy. Jest to inicjatywa oddolna. A dokładnie Romana Grzebela, wnuka powstańca. Jeśli my nie będziemy pamiętali o naszych przodkach, to nasi potomni nie będą pamiętali o nas. To trzeba po prostu kultywować w różnego rodzaju sposób. Należy osoby, które walczyły o Polskę, polskość, godnie upamiętnić. Zryw Wielkopolan w 1918 roku był jednym z pięciu zwycięskich powstań w dziejach kraju. Strażacy powinni dziś zakończyć wyławianie oleju z Narwi, który wyciekł z elektrowni w Ostrołęce na Mazowszu. Wyciekło około 600 litrów substancji. Rzeka została zanieczyszczona na odcinku 35 kilometrów. Na terenie powiatu makowskiego w Sieluniu i Różanie strażacy rozstawili specjalne zapory. W komunikacie zarządcy elektrowni podkreślono, że udało się zebrać około 80% zanieczyszczeń. Od północy obowiązuje nowy rozkład jazdy na kolei. To ostatnia zmiana przed rocznym rozkładem jazdy w grudniu. Niektóre zmiany ułatwią podróżowanie, inne wprowadzono z powodu remontu. Od dziś pociągi wróciły na odcinek Szczytno-Pisze. Dzięki temu możliwy jest bezpośredni dojazd z Olsztyna do Pisza. Jak informują kolejarze, podróżni mogą już korzystać z wygodniejszych, zmodernizowanych peronów w Rucianem Nidzie, Jerutach, Świętajnie, Spychowie i Piszu. Na Mazowszu pociągi między Czachówkiem Południowym a Warką od październikowej korekty jadą nowym torem. W Wielkopolsce pociągi jeżdżą po zmodernizowanym torze z Rokietnicy do Szamotu na trasie Poznań-Szczecin. Nowe perony są przygotowane w pamiątkowym

Zespół Chór Kameralny Dysonans, który gościł na jednym z najważniejszych festiwali świata rok temu, 2018 rok, Festiwal Muzyki Renesansu i Baroku Ameryki, festiwal w Boliwii, który zawsze rozpoczyna się w Santa Cruz, ale nie byłoby tego festiwalu, nie byłoby tej muzyki. Kto wie, może nawet nie byłoby zainteresowań Chóru Kameralnego Dysonans muzyką z misji, gdyby nie jedna osoba. Ojciec Piotr Naprot, werbista, jedyny na świecie specjalista od rekonstrukcji dawnych partytur, manuskryptów muzycznych, no i założyciel festiwalu. Witamy pięknie. Bardzo się cieszę, dziękuję za zaproszenie. Ojcze, w Boliwii właśnie wiosna, bo kiedy my byliśmy na festiwalu w 2018 roku, to w Boliwii była jesień. Tak jest, bo jesteśmy na drugiej półkuli, stąd też to przesunięcie pół roku. Tutaj jest jesień, tam jest wiosna. Czy w Boliwii wspomina się jeszcze koncert, występ zespołu Dysonansu? Lubi się polskie zespoły? Bardzo, bardzo. Już kilka zespołów z Polski gościło w Boliwii na festiwalu. Ten festiwal nasz w Boliwii, on ma miejsce zawsze w lata parzyste. Co dwa lata organizujemy i to głównie ze względów ekonomicznych. Nie mamy aż tyle pieniędzy, żeby robić go co roku. W zeszłym roku na festiwalu mieliśmy 1400 muzyków. W 10 dni festiwal zorganizował 154 koncerty i mieliśmy, powiedzmy, taką liczbę koncertów i muzyków, dlatego że no, nie mieliśmy pieniędzy, żeby zaakceptować wszystkich, bo ta liczba byłaby przynajmniej 3, może 4 razy większa. Bo dodajmy, że właściwie zgłaszają się w tej chwili muzycy i zespoły z całego świata. Dosłownie z całego świata, ze wszystkich kontynentów. A i muzyka Boliwii, szczególnie ta muzyka z misji, która 30 lat temu znana była tylko dwom malutkim społecznościom Indian ze wschodniej części Boliwii, w niecałe 3 dekady powędrowała z dżungli na najbardziej prestiżowe sceny świata. Nawet tak znane jak Wigmore Hall w Londynie, Concert Gebouw w Amsterdamie, The Kennedy Center w Waszyngtonie i tak dalej, i tak dalej. To duży festiwal i bardzo popularny festiwal. To nie jest proste, żeby pojechać jako zespół, ale ojciec troszeczkę pomaga rodakom i prawie co roku jakiś polski zespół, który spełnia wymagania, na festiwalu się pojawia. Na przyszły rok zgłosiły się 3 zespoły z Polski, które chciałyby być częścią tejże produkcji muzycznej. Gdybym mógł zaakceptować wszystkie 3, oczywiście bym to zrobił. W jaki sposób pomagamy? Pomagamy jako festiwal, nie tylko ja jako dyrektor artystyczny tego festiwalu, tylko my, organizatorzy, często szukamy kontaktu poprzez ambasadę Polski, w tym wypadku w Limie, w Peru. Szukamy sposobu, żeby powiadomić ministerstwa i tam szukamy, powiedzmy, pomocy. Jeżeli jest to zespół, który jest powiązany z jakimś miastem albo z jakąś instytucją, również tam wysyłamy list polecający, prosząc o pomoc. Sami szukamy także sponsorów w Boliwii dla jednego czy drugiego zespołu. Ojcze, a czy na przykład taki chór kameralny Dysonans musiał mieć w swoim repertuarze muzykę właśnie z misji boliwijskiej, żeby wystąpić na festiwalu? To był festiwal, 12. festiwal, który zorganizowaliśmy w Boliwii i od samego początku byliśmy świadomi, że nie chcemy jedynie organizować koncertów. My chcemy, żeby uczestnicy tego festiwalu poznali repertuar muzyki dawnej. Przede wszystkim z Boliwii, ponieważ tam zachowano największe kolekcje muzyki dawnej w Ameryce. I jeżeli już nie w Boliwii, to muszą mieć w swoim repertuarze coś z muzyki z Peru albo z Ameryki, bo muzyka się zachowała także w Meksyku, w Kolumbii i w niektórych innych krajach. Nie w takiej ilości, co w Boliwii. Stąd też zespół Dysonans musiał także mieć w swoim repertuarze coś z naszego repertuaru. I tego było dość dużo. Więcej z tym zespołem zrobiłem już 4 programy muzyczne. Jeden z nich przedstawili w Boliwii, inne tutaj w Polsce. Pracowałem z innymi zespołami muzycznymi w Polsce, które też poznały muzykę z minionych stuleci w Ameryce. Jednym z zespołów, który cieszył się na festiwalu boliwijskim wśród Boliwijczyków ogromnym uznaniem, to poznański chór chłopięcy. O, rzeczywiście. To podobno był hit. Rzeczywiście, poznański chór chłopięcy dla naszych słuchaczy, szczególnie dla Boliwijczyków, mieć kontakt z chórem chłopięcym, to jest niesamowite wydarzenie. Jakikolwiek z ich koncertów, jak tylko ogłosimy miejsce i dzień koncertu, to taki koncert sprzedaje w 3 dni. Sala jest zupełnie wypełniona. Każda produkcja muzyczna festiwalu im się podoba, bo selekcjonuje zespoły i programy według pewnych kryteriów, które zapewniają sukces. Jednak brzmienie głosu chłopców jeszcze przed mutacją, plus tenory i basy oczywiście, jest bardzo cenione przez słuchaczy w Boliwii. Bardziej niż jakiekolwiek inne. Chór chłopięcy z Polski wyśpiewał swoje utwory na festiwalu w 2012 roku. To posłuchajmy teraz, jak polski chór chłopięcy śpiewał na festiwalu muzyki renesansu i baroku Ameryki. Poznański chór chłopięcy z Festiwalu Muzyki Renesansu i Baroku w Ameryce, to dzięki polskiemu chórowi chłopięcemu w Santa Cruz powstały dziecięce zespoły? Tak jest. Ich występy w Boliwii wywarły tak duże wrażenie, że ci, którzy mieli chóry i orkiestry, nagle pomyśleli, ja też chcę mieć chór chłopięcy, albo przynajmniej chór, w którym będą dziewczynki i chłopcy. W mieście Santa Cruz dzisiaj mamy 3 takie zespoły, które no, jeszcze nie mają tej doskonałości, co szkoła chóralna w Poznaniu, ale to w tym kierunku idzie i dajcie tam parę lat więcej i chciałbym przyjechać z chórem chłopięcym do Polski, by oddać powiedzmy Polsce także to, co Polska dała Boliwii. One są bardzo popularne i muszę powiedzieć, że powstają nie tylko w tych dzielnicach, gdzie zamożni rodzice mogą przywieźć dziecko samochodem na próbę. Raczej w biednych dzielnicach, gdzie rodzice chętnie wysyłają takie dziecko, dlatego że udział w zespole muzycznym nie tylko uczy muzyki, ale także uczy życia. Takie dziecko, prawdopodobieństwo, że zejdzie z tej dobrej drogi, jest zdecydowanie mniejsze. Dlatego, że no, ta oferta muzyki jest atrakcyjna i zajmuje dziecko. To też szansa na przyszłość, kiedy okaże się, że dziecko ma talent, może iść dalej, kształcić się jako muzyk. To w Boliwii duża szansa? Duża szansa dla wielu z nich, dlatego że ja rozpocząłem moją pracę może tak, w 1991 roku. Po raz pierwszy docieram do manuskryptów. 3 lata później zostawiam wszystko i zamieszkuję w Boliwii. Jeszcze 2 lata później, w 1996 roku, powstaje festiwal. To jest 20 parę lat. Dziś mamy 14 studentów z Boliwii na akademiach muzycznych w Europie, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. I muzyków, którzy zapraszani są do prestiżowych zespołów w Europie. Rzeczywiście tak jest. Mamy 2 śpiewaków, którzy studiują w Bazylei. Jeden z nich, bas, śpiewał w chórze, który akompaniuje Cecilii Bartoli. Inna uczennica, była uczennica moja, śpiewała kilka programów z muzykami Jordiego Savala. To jest tak zwana pierwsza liga, nieprawda? Tak. Gdy chodzi o niektóre produkcje muzyki dawnej, jakie tutaj w Europie robimy. To pokazuje ich talent, ale także ich pracowitość. Co więcej, ja spotykam się z nimi regularnie i też utrzymuję kontakt mailowy. Każda z tych figur znaczących muzyki dawnej w Europie wie o naszym festiwalu i jest zainteresowana repertuarem muzyki dawnej z Boliwii. Na przykład Café Zimmermann, znany zespół. Jeden z pierwszych programów, jakie ten zespół przedstawił, to był ten program, który zagrali w Boliwii. I po Boliwii ten zespół stawał się coraz bardziej znany i znany, nieprawda? I takich zespołów było kilka. Ja przybliżę teraz Państwu atmosferę zakulisową festiwalu. My z ojcem po raz ostatni widzieliśmy się w kwietniu 2018 roku na festiwalu. Ojciec jest ogromnie zapracowaną osobą. Tam przy tym festiwalu, kiedy się wchodzi do środka, do biura ogromnego, mnóstwo osób, które pracują przy biurkach, ale też wbiegają, wybiegają. Ulica tętni życiem i ma się wrażenie, że większość z tych samochodów podjeżdża pod biuro festiwalowe i gdzieś tam przywozi, odwozi muzyków. I ojciec jest z nami w Polsce, dlatego że przywozi ojciec ze sobą niezwykły zespół, właśnie dziecięcy. To taka niezwykła wioska, niezwykła miejscowość, niezwykła szkoła muzyczna. Sam jestem zaskoczony, że do tego doszło. I cały ten projekt zrodził się na koncercie festiwalowym rok temu, kiedy chór Palmarito w koprodukcji muzycznej z zespołem z Włoch daje koncert i na tym koncercie jest nuncjusz apostolski. I widząc, jak Indianie śpiewają mszę łacińską, barokową z XVIII wieku, został tak zauroczony, że mówi, nie, my to musimy pokazać w Rzymie, bo w Rzymie w XIX roku jest słynny synod kościoła Amazonii. I rozpoczęły się starania. No to są bardzo trudne momenty, bo znaleźć pieniądze, znaleźć pozwolenie na wywóz, na podróż dzieci i młodzieży. Bo zespół już jest w tej chwili w Rzymie, tak? A za chwilę przyjeżdża właśnie od jutra, 21 jest w Polsce. To jest zespół złożony z młodzieży i z takich dzieci małych. Tak jest. 26 osób plus 3 osoby, które pomagają w logistyce tego wszystkiego. To są Indianie z dwóch wiosek. Największa ilość muzyków pochodzi właśnie z wioski Indian Guarani. Wioska się nazywa Palmarito. Teren bardzo, bardzo trudny, bardzo biedny. Tam jeszcze nie ma prądu, nie ma wody bieżącej. Druga grupa, która stanowi tenże zespół, to są muzycy z najsłynniejszej wioski muzycznej w Ameryce Południowej, Urubicia. To jest ten zespół, który występował na ostatnim festiwalu z bardzo prestiżowym zespołem ze Stanów Zjednoczonych. Tak jest. Juilliard Music School z Nowego Jorku również wzięło zespół muzyki dawnej tejże instytucji, brał udział w festiwalu. I chodziło im o to, żeby uczyć się od Indian ich interpretacji muzyki, która pochodzi z misji w Boliwii. I jednocześnie oni, którzy mają powiedzmy tę jedyną okazję studiować w tak prestiżowej akademii muzycznej, ucząc Indian, jak oni rozumieją tą muzykę. I razem na scenie, jeden zespół i drugi, Juilliard Music School z Nowego Jorku i ja to nazwałem Juilliard Music School z dżungli boliwijskiej. I teraz posłuchamy fragmentu koncertu Urubicia i Juilliard School. Thank you. Ja rozmawiałam ze słuchaczami, z publicznością, która mówiła, niebywałe, właściwie jesteśmy lepsi. No nie mogę komentować tego, co ludzie, jak ludzie odczuwają to. A jak ale muzycy, to było... jak mówili o tym spotkaniu sami młodzi muzycy, czy ci, którzy przyjechali ze Stanów Zjednoczonych, mieli takie wyobrażenie, że no my przyjeżdżamy z prestiżowej, ważnej szkoły, no i będziemy grać z dziećmi z jakiejś szkoły muzycznej z wioski. Nie, tego wrażenia nie było, dlatego że w Juilliard Music School wiedzą, co to jest. Przede wszystkim festiwal w Boliwii. Nawet w Juilliard Music School w Nowym Jorku komentuje się wydarzenia artystyczne z Boliwii. I było to pragnienie spotkać się na jednej scenie właśnie z tymi muzykami, gdzie barok nigdy nie wyszedł z użycia. Bo powiedzmy na całym świecie barok został zastąpiony przez kolejne style muzyczne, które następowały jeden po drugim. Jedynie w dżungli Boliwii muzyka baroku, która rozpoczęła się w XVII, w niektórych wioskach w XVIII wieku, nigdy nie została wyparta przez inne style muzyczne. Ojcze, to tak, żeby zobrazować słuchaczom teraz, kiedy pojedziemy do takiej wioski Santa Ana, to tam w tej chwili w kościele gra się na liturgii muzykę, która była za czasów misjonarzy komponowana? Nie na każdej, ale na większości tak. Co więcej, w wioskach Boliwii, w tych byłych redukcjach jezuickich i franciszkańskich, my mamy w każdej z tych wiosek przynajmniej jedną szkołę muzyczną. Co roku w tej dżungli Boliwii, dzisiaj to już nie jest taka dżungla, bo niestety las ginie, my mamy chór i orkiestrę. Razem co roku mamy w naszych szkołach muzycznych przynajmniej 2500 studentów. Ich poziom produkcji muzycznej jest tak zaawansowany, że mszę barokową, ja im mogę dać w poniedziałek i w czwartek ja odprawiam mszę i oni mi ją śpiewają i grają na instrumentach. I dzieci również czytają partyturę bez problemu? 8-letnie dziecko w Urubicia i w tych wioskach czyta muzykę. Nie uczymy z pamięci. Nie. Nie ma. Śpią często w domach, gdzie jeszcze jest klepisko, ale pod łóżkiem skrzypce. Tak jest. Skrzypce, wiolonczela i wszystkie inne instrumenty. Jest tak, że gdy się robi już tak trochę szaro, się zapala świece i się stawia na pulpicie muzykę barokową, sonaty barokowe z ich własnej tradycji i bracia i siostry grają na skrzypcach, waltówkach, wiolonczelach, kontrabasie. I ta muzyka rozbrzmiewa z większym sukcesem niż muzyka rozrywkowa. Co czwarte dziecko, powiedzmy, z takiej wioski muzycznej umie czytać partyturę. No u nas chyba by się to nie zdarzyło, że co czwarte dziecko, co czwarty mieszkaniec Warszawy. Nie tylko Warszawy, ale Nowego Jorku, Paryża, Tokio. Być może to, co ułatwiło takie proporcje, to jest fakt, że ta dystrakcja, to rozproszenie się albo zajęcie czymś innym, jak internet, jak radio, jak telewizja, tam jeszcze to nie dotarło, przynajmniej w takiej ilości, jak to mamy w Europie czy w innych krajach Ameryki. Im dalej oddalona wioska od miasta, tym łatwiej taki program przeprowadzić. Po prostu tak jest. I o tym pisał The New York Times, który rok temu wysłał swojego dziennikarza na festiwal i dali nam trzy strony reportażu o Boliwii w The New York Times. Der Spiegel też tam był, Le Monde też tam był. Oni byli zaskoczeni, że chłopcy idą grać w piłkę nożną i zabierają ze sobą koszulki, nieprawda, bo są, dwa zespoły muszą być, zabierają piłkę, trampki, skrzypce i wiolonczele. Bo dlaczego nie zrobić tak, że w czasie rekreacji, w czasie przerwy zagrać jedną część sonaty? I czasami tak bywa. Pamiętam taką scenę dwóch młodzieńców siedzących na krawężniku drogi ubitej czerwonym piachem. Przy jednym z nich leżała na ziemi wiolonczela, przy drugim skrzypce. Przeglądali partyturę, tak sobie pokazując palcem to, mrucząc coś pod nosem. Myśmy nie wiedzieli, o co chodzi, po czym kiwnęli głowami, wstali i zagrali Czajkowskiego. To jest rzeczywisty obraz tego, co się w misjach dzieje. Przywozi ojciec do Polski niezwykły chór i zespół, który przez tydzień będzie koncertował w Warszawie i w różnych częściach Polski. Kiedy ojciec zaproponował taką podróż, trzeba było wybrać tych najlepszych, tych najbardziej chętnych? To jest bardzo trudne dla mnie, bo szkoły muzyczne mają dziesiątki, a nawet setki studentów. I tak prawdę mówiąc, każdy zasługuje na taką podróż. Niestety nie jesteśmy w stanie tego opłacić. I dochodzi do momentu, kiedy trzeba podjąć taką decyzję. Ci muzycy, którzy teraz goszczą w Rzymie i w Polsce i potem w Toskanii, we Włoszech, oni otrzymali repertuar muzyczny i następnie zaczęły się przesłuchania. No, stało się możliwe, żeby wybrać 26 muzyków. To bardzo, bardzo duży zespół na taką podróż. Inni zostali i muszą się z tym pogodzić. Ja liczę na to, że ten zespół 26-osobowy, wracając do swoich wiosek, wrócą tak zmotywowani, tak radośni, że ci, którzy nie mieli tej szansy tym razem, będą jeszcze bardziej zaangażowani w ten proces, by za rok albo za dwa, żeby im to właśnie przypadło, taka podróż. Bo jest to wydarzenie absolutnie bez precedensu, żeby młodzież zdolna z Boliwii mogła przyjechać między innymi do Polski i zagrać też z nieprzypadkowego powodu. Jest kilka tych powodów. Najpierw, że jest to miesiąc misyjny, a werbiści to najbardziej misyjne zgromadzenie zakonne, jakie Kościół katolicki ma. Drugi powód, bardzo ważny, to w tym roku obchodzimy stulecie powstania seminarium w Pieniężnie. I żeby to jakoś uświetnić, werbiści zdecydowali, że w czwartek na UKSW podczas całego dnia będzie sympozjum z zakresu misjologii i poprowadzić debatę na temat historii misji, ale także misji współczesnej. I o 16:30 w auli UKSW będzie koncert, który bardzo, bardzo polecam. Tym bardziej, że ten program, który przywożę do Polski, to nie jest tylko muzyka baroku. Ja najpierw chcę przedstawić moich muzyków i pierwsze trzy utwory to są utwory z ich własnej tradycji, gdzie oni będą tańczyć, ubrani będą w swoich tradycyjnych strojach, kolorowe, przepiękne, specjalnie przygotowane dla okazji. Będą grali na instrumentach ze swojej tradycji i tańczyć. I to przekształci się w muzykę baroku. To wtedy my naprawdę zrozumiemy... Jaka była idea misji? Jaka była idea i jak my żyjemy w Boliwii. Ja mógłbym ten wywiad dawać w innym języku niż w języku polskim. I jak mówię po hiszpańsku, czy po angielsku, czy w jakimś innym jeszcze języku, nie przestaję być Polakiem. Stąd też oni są kulturowo dwujęzyczni, muzycznie dwujęzyczni. Kiedy na festiwalu rozmawiałam z pierwszym skrzypkiem zespołu Arakaendar, tak, fantastyczny zespół, jeden z najlepszych, taka duma chyba Boliwii, powiedział, że my gramy Mozarta, Haydna, ale chcemy wam pokazać, jaką my energię, jaką my wnosimy do tej muzyki. Ona brzmi po naszemu. Rzeczywiście tak jest, że brzmi inaczej i to czuć od samego początku. Stąd też ta ich energia jest tak dostrzegana, że wiele zespołów na świecie pisze do mnie, że chcieliby znaleźć sposób, żeby znaleźć się na jednej scenie z chórem albo z orkiestrą Arakaendar. Bo to już jest legenda trochę. To już jest legenda, tak, to już jest legenda i zasłużyli na to. I ten zespół jest bardzo, bardzo dobry i ceniony. Thank you. Ara Kalendar, którego słuchaliśmy, pierwszy skrzypek, chilijczyk. Mówi, że dla niego tak. To nie jest łatwe z Chile do Boliwii przy tych wszystkich konfliktach społeczno-politycznych, ale jednak zespół jest ważniejszy. Ojciec założył ten zespół. Obydwa zespoły, i chór, i orkiestrę. Na początku pracowaliśmy przez chyba 4 albo 5 lat tylko z chórem. Dlatego, że chór to było dla nas łatwiej zorganizować. Nie potrzebowaliśmy instrumentów dawnych. Zakup instrumentów dawnych to było dla nas niemałe wyzwanie. Dlatego staraliśmy się, żeby chór i potem orkiestra były prowadzone przez ekspertów ze świata muzyki dawnej. Ale ostatnio, kto naprawdę z nami pracuje dość dużo, to jest Dominique Velard. Następna figura świata muzyki dawnej, znakomity muzyk, dyrygent. Po festiwalu w 2018 roku wysyła mi list, mówiąc, dlaczego nie pozwalasz mi pracować z tym znakomitym chórem. I ja nie tylko, że chcę z nimi pracować, ale chcę, żebyś zrobił dla mnie kolejne studia, wydanie muzyki dawnej z Boliwii. I był w tym roku w Boliwii ponownie Dominique Velard. Byli inni. Ten zespół jest rozpoznawalny. Ich brzmienie jest inne niż zespołów wokalnych z Anglii albo z innych krajów Europy, ale jest ono bardzo atrakcyjne. Dla nas też ogromnym wydarzeniem muzycznym będzie ten cykl koncertów. Mamy we wtorek w Katedrze Warszawsko-Praskiej. W środę mamy inną jeszcze okazję. Są nagrody, które się daje dla tych, którzy pracują dla Kościoła, dla misji Kościoła katolickiego. I ten koncert będzie raczej koncertem zamkniętym. W czwartek, jak mówiłem, jest kolejny koncert na UKSW. W piątek wyjeżdżamy do Jastrzębia Zdrój. W sobotę dajemy koncert w Nysie. Czyli właściwie młodzi Boliwijczycy trochę zobaczą urok Polski i tej z południa i z północy. W Boliwii Polskę kojarzą przede wszystkim z Janem Pawłem II. To jest ciągle ta figura. Kojarzą także z Solidarnością i z Wałęsą. Kojarzą także z Grzegorzem Latem. Dlatego, że Grzegorz Lato to był ten, który strzelił w La Paz, na tym wysoko położonym stadionie świata, 2 bramki. To jest absolutny rekord. Kojarzą z Chopinem oczywiście. Kiedy kończy się film Misja, jeden z końcowych obrazów pokazuje młodego Indianina, muzyka, który wsiada do łodzi, ale zabiera ze sobą tylko muzykę. I ta muzyka jakby trochę symbolicznie przepływa do Boliwii. Sam film jest tak przeuroczy i muzyka z filmu Misja jest tak znakomita, że ja film widziałem kilka razy i muzykę słucham regularnie, powiedzmy co 2 miesiące przesłucham tę ścieżkę dźwiękową z filmu Misja, bo to rzeczywiście wielkie dzieło sztuki. Gdy zaś chodzi o muzykę autentyczną, to jest tak duże, że nawet ja w moim życiu nie przestudiuję wszystkiego i nie usłyszę wszystkiego. Jeszcze ojciec wszystkich manuskryptów nie znalazł? Znalazłem, ale to jest tak duży manuskrypt, że żeby to odtworzyć wszystko, moje życie będzie za krótkie. A poza tym ten manuskrypt z misji to jest jedno tylko odniesienie. Większe manuskrypty są także z katedr w Boliwii. Katedra Sucre dzisiaj to się nazywa. To jest stolica Boliwii. La Paz jest największym miastem. Stolicą jest Sucre. Kiedyś to się nazywało La Plata albo Chuquisaca. Tylko z XVIII wieku w archiwum jest ponad 2000 tytułów dzieł. Muzyki sakralnej. Jedno dzieło to mogą być nieszpory na cztery chóry Roque Cherutiego. To jest ponad godzina muzyki. Obyśmy znaleźli jeszcze więcej, ale ten świat muzyki dawnej w Boliwii jest bardzo, bardzo bogaty. I my go będziemy odkrywali. Co więcej, te 20 parę lat festiwalu, który mamy, wpłynął nie tylko na ten fenomen, że dzisiaj mamy aż tyle chórów i orkiest i tak dalej. My w Boliwii budujemy kopie instrumentów dawnych. Skrzypce, altówki, wiolonczele, kontrabas. I już mogliśmy usłyszeć te instrumenty, tak, na ostatnim festiwalu. Tak, więcej organy przenośne, ten pozytyw, ale powoli. Dajcie nam 2-3 lata i będziemy także starali się nadrobić tę zaległość. Zapraszamy na niezwykłe koncerty z młodzieżą z Boliwii, którą ojciec przywozi już za chwilę do Polski. To koncerty od 22 do 27 października w Warszawie i nie tylko. Proszę znaleźć na stronie internetowej Ojców Werbistów wszystkie informacje, a my, ojcze, jeszcze nie zapraszamy na festiwal. Jeszcze mam nadzieję, że zaprosimy na ten festiwal 2020 roku. Jeszcze się spotkamy. Wiemy, że festiwal się realizuje w przedziale czasowym 24 kwiecień do 3 maja. I mamy nadzieję, że jeszcze zdążymy w nowym roku zaprosić Państwa na ten festiwal. A skoro już przywołaliśmy filmy Misja i muzykę z filmu Misja, to trochę w prezencie dla naszego dzisiejszego szacownego gościa. Ojciec profesor Piotr Nawrot, człowiek, który stworzył festiwal, który odkrył muzykę baroku misyjnego i pozwolił jej przepłynąć na kontynent europejski. Zatem niech zabrzmi Vita Nostra i Obój Gabriela. Bardzo dziękujemy. Ja dziękuję. Jan Pniewski, dzień dobry. W przewodniku katolickim ojciec Kasper Kaproń ubolewa nad bezpardonową krytyką trwającego w Rzymie synodu oraz nad medialną dezinformacją na jego temat. I stara się objaśnić, co tak naprawdę stoi w centrum zainteresowań ojców synodalnych. Synod pragnie zająć się ekologią i to w znaczeniu integralnym, czyli radykalną opcją za życiem i chronieniem go jako najwyższego dobra. Konieczność obrony życia musi nas prowadzić do podejmowania działań zarówno na rzecz bronienia nienarodzonych dzieci, jak również bronienia życia już narodzonego, życia ludzi biednych, wykluczonych, bezbronnych. Związane jest to z koniecznością bronienia także naturalnego środowiska, w którym żyją. Z tematem ekologii integralnej ściśle związany jest temat poszukiwania nowych dróg dla Kościoła. Jako społeczność ludzi wierzących nie możemy bowiem pozostać obojętni wobec konieczności otoczenia duszpasterską troską rdzennych mieszkańców tego terytorium, pisze ojciec Kasper Kaproń. Mauricio Lopez, jeden z najbliższych współpracowników brazylijskiego kardynała Claudio Humesa, jeszcze przed rozpoczęciem synodu mówił autorowi, cytat: Encyklika Laudato Si to przede wszystkim encyklika społeczna dotycząca najbardziej zasadniczych kwestii ochrony życia ludzkiego i złożonych relacji społecznych. Dlatego też dokument ten jest ością w gardle całej światowej finansjery. Nie mogąc jednak uderzyć w ten dokument bezpośrednio, ukierunkowuje się temat dyskusji na wygodne dla siebie tematy. Że papież to może antypapież, że nie jest wierny doktrynie, że nie interesuje się losem poczętego dziecka, że pragnie zniesienia celibatu, że chce wolnych związków homoseksualnych i tym podobne. Koniec cytatu. A cały wywód autor kończy następującą konkluzją. Czy te obecne ataki na synod to nie ciąg dalszy tej prowadzonej od początku pontyfikatu operacji, aby obronić własny stan posiadania? Z uwagą czytajmy to, co media nam przekazują i weryfikujmy rzetelność informacji. To był przewodnik katolicki. Poszukując przyczyn protestów społecznych, które wybuchły we Francji w 2018 roku, kardynał André Ventrois wskazywał na zwodniczą logikę konsumpcji. Według byłego arcybiskupa Paryża za frustracją żółtych kamizelek stoi sztucznie napędzana żądza posiadania dóbr, do których dostęp dla przeciętnego Francuza jest znacznie utrudniony, pisze Tomasz Piec w październikowym numerze miesięcznika Civitas Christiana. Trudno się dziwić temu, że społeczeństwo bombardowane zewsząd informacjami o tym, jak ważna jest konsumpcja dla gospodarki, a zatem i pomyślności całego narodu, nie myśli o jej konsekwencjach. A konsekwencji nadmiernego konsumowania jest wiele. Społeczeństwo unika właściwej refleksji o szkodliwości konsumpcji także z tego powodu, iż przekonane jest, że konsumpcja to najlepszy, jeśli nie jedyny sposób na zaznaczenie pozycji i statusu społecznego. Czytamy dalej. Papież Paweł VI w encyklice Populorum Progressio zwraca uwagę m.in. na to, iż rozwój integralny i harmonijny powinien uwzględniać każdą sferę życia człowieka, zarówno tę ekonomiczną, jak i społeczną, kulturalną, religijną, moralną. Rozwój gospodarczy nie może stać się celem samym w sobie, nie powinien odwracać człowieka od jego celu ostatecznego, nadprzyrodzonego, pisze Tomasz Piec. Być może zalecenia skłaniające ludzi do zmiany stylu życia brzmią banalnie, ale to na drodze podejmowanych codziennie drobnych decyzji można uniknąć rozczarowań, wyrwać się ze zwodniczej logiki konsumpcji oraz przywrócić odpowiedni porządek wartości. I w tym duchu swoją wypowiedź podsumował kardynał Ventrois. W takim jednak świecie misją chrześcijan jest pokazać, że można żyć inaczej, skromniej, nie pozwalając, by wciągnął nas wir konsumpcji, nie uciekając od rzeczywistości, lecz stawiając jej czoło. Czytamy na łamach Civitas Christiana. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie piękny widok, szum fal, przyjemne słońce i zupełny brak pośpiechu. Brzmi jak relaks idealny, prawda? Spokojne wakacje 50+ z Rainbow. Takie właśnie są. Terminy poza szczytem sezonu, a cena tak dobra, że lepszej nie znajdziesz. Do tego pełne wyżywienie i lokalna wycieczka w cenie. Chcesz poznać ofertę przygotowaną specjalnie dla tych, którzy skończyli 50 lat? Zajrzyj do salonu Rainbow lub rezerwuj na r.pl i już dziś ciesz się wakacjami. Przedsiębiorco, opracowałeś lub kupiłeś nową technologię? Chcesz ją wdrożyć? Złóż wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o premię technologiczną dla mnie.